We lived on Cherry Tree Avenue in a house with a garden filled with my girly stories, tadpoles in buckets, secrets buried in the ground. Marbles, ponies, Jamie the rabbit. Childhood memories are sweet as sugar flowers. Was careless to climb trees. Poppies built sandcastles round in circles, riding on my yellow bike, waiting for the ice cream man to stop by. Who lives now in our house? Does the ice cream man, whose face I still remember, play the same melody? Time never lasts, but memories are still alive. Pictures of the past in faded pastels. Street from my childhood, where everything was new. Sister in my mother's arms, smiling on Cherry Tree Avenue. Looking through the world in it. of echo and interruption. That's the way of breathing, breathing to sustain looking, walking and looking through the world in it. Witamy wszystkich serdecznie w studiu Agnieszki Osieckiej. Państwa, którzy nas dzisiaj słuchają w Trójce, szybko przedstawię ten fenomenalny zespół. Michał Tokaj, który mi od mojego debiutu towarzyszy, już od płyty My Lullaby, współproducent większości moich płyt. Na fortepianie Michał Tokaj! Mniej więcej w tym samym czasie w moim życiu muzycznym pojawił się wspaniały perkusista Łukasz Żyta. Po kilku latach dołączył do nas najmłodszy muzyk w moim zespole, wybitny kontrabasista młodego pokolenia, Michał Barański. W 2006 roku, to był rok dla mnie bardzo szczęśliwy, Trójka mnie wzięła pod swoje skrzydło, od tego czasu dzieją się rzeczy niezwykłe. W tym samym roku poznałam Dawida Doruszkę, który ze mną od tego czasu występuje. Dawid Doruszka, czeski gitarzysta. W tym samym roku, 2006, przez Darka Oleszkiewicza, wspaniałego kontrabasistę, który mieszka za oceanem, poznałam tego oto wspaniałego perkusjonistę Munyunga Jackson, który już występuje na mojej trzeciej płycie. Album Looking, Walking, Being, dwa pierwsze utwory Cherry Tree Avenue, moje słowa, muzyka Michała Tokaja. Kolejny utwór to było Looking, Walking, Being, słowa Denis Levertov, muzyka Larry'ego Kunza. Teraz dalsze utwory z płyty, moje słowa, muzyka Michała. Let me. Your arms from the highest steps. me believe in growing passion through the years. Sugar lady, and you're all it's bardzo. Teraz utwór, który napisał dla mnie Dawid. For the New Year. Fragments so that yours will grow. the clump of irises, which will cease to flower unless you distribute the clustered roots unlikely source. Clumsy and earth covered of grace. Teraz utwór, który skomponował Zbigniew Wegechał. Zbyszek napisał ten utwór, to był utwór instrumentalny. Zapytałam się go, czy mogłabym napisać słowa do tej wspaniałej kompozycji. Zgodził się. Michał zaaranżował ten utwór i jest on na mojej płycie Looking, Walking, Being. Piosenka o tym, że gwiazdy też mogą być tak smutne i tak samotne jak my, ale że jest nadzieja i dla nas również, że możemy znaleźć światło w życiu. The stars are as lonely as us. Start your journey, there's no turning back, no turning. You make some friends, but each day we travel alone. They all are dear. have the strength to go on. 'Cause life has many winding roads, and ups and downs. You need to climb, just try to never let go. You will sometimes slide down a stream that has a good flow. Shine at night, they can give you the missing light. Do you know that the stars are as lonely as us? Państwa, na tej mojej piątej płycie, której Państwo teraz słuchają, utworu z tej płyty, nie ma ani jednego standardu, ani jednego coveru. To są wszystko utwory, które wspólnie tworzyliśmy. Ja napisałam większość tekstów, muzycy pisali dla mnie, z którymi pracuję. Ten kolejny utwór to utwór, który razem z Michałem napisaliśmy. Utwór na wiosnę dla tych, którzy szukają miłości, dla tych, którzy ją tracą, może ją jeszcze odzyskają. Warto w każdym razie jej poszukiwać. Seeking My Love. Obama, Obama, Obama, Obama. I like that president more. Among the trees. run, run, run, run on the fresh grass and sing my heart out. Oh, so above the trees, I dug the pictures I put on my favorite ring. Dance on the fresh grass and sing my heart out. Oh, sing my heart. Sing my heart out. Sing my heart out. I can sing. I can sing. I can sing. It's harder to do than say. It's harder to do than say. Than say. Żyta on Younger Jackson. Teraz utwór, od którego właściwie zaczęła się moje wejście na polski rynek muzyczny. Chociaż śpiewałam już wiele lat wcześniej, naprawdę. Na przykład w Tygmącie i w różnych innych miejscach. Piosenka Throw It Away. Dzięki Trójce. Zresztą cała ta moja teraz trasa koncertowa jest też pod trójkowym znakiem jakości. Dziękuję Trójko, że promujecie też taką muzykę. Właśnie, że wy taką muzykę promujecie. W tym dzisiejszym świecie, gdzie piosenki trwają 3,5 minuty, a jak dłużej, to już niestety nie ma szans. Tu na szczęście jest inaczej. Piosenka, którą skomponowała Abbey Lincoln z mojego albumu Picking Up the Pieces. I think about the life I live, a figure made of clay, and think about the things I lost, the things I gave away. And when I'm in a certain mood, I search the holes and look. One night I found these magic words in a magic book. Throw it away, throw it away. Give your love and live your life. and every day, and keep your hand wide open, let the sun shine through, then you will never lose a thing if it belongs to you. Rock the cradle and a hand to help us stand, with a gentle kind of motion as it moves across the land. The hands unclenched and open give some love and life it brings. So keep your hand wide open if you're needing anything. Just try to throw. Keep your hand wide open, let the sun shine through. No, you will never lose a thing if it belongs just to you, nobody else but you. Not gonna lose it if it's yours. Never lose it. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo. A teraz utwór znowu z mojej nowej płyty Looking, Walking, Being, który skomponował Michał do słów wspaniałej poetki Denise Leverto, w której wiersze śpiewam na płycie. Piosenka o Nowym Jorku, który jest, jak wiadomo, bardzo inspirującą mekką muzyczną. February Evening in New York. As the stores close, the winter light opens it to iris blue. Glint of frost through the smoke, grains of mica salt of the sidewalk. As the buildings close, release autonomous feet pat in the streets in hurry and stroll. Balloon heads drift and dive above them. The bodies aren't really there. As the lights brighten, as the sky darkens, the woman with crooked heels says to another woman while they step along at a fair pace. You know, I'm telling you, what I love best is life. I love life, even if I ever get to be old or wheezy or limp, you know, limping along that stair out of hearing. To the multiple disordered tones of gears changing, a dance to the compass points out, four-way river, prospect of sky, wedged into avenues, left at the ends of streets, west sky, east sky. Tonight, a range of open time at winter's outskirts. Dziękujemy. To był taki obrazek nowojorski, zimowy. Teraz kompozycja Dawida. Wanting the Moon. Thank you. the moon, a flower. On the other side of the water, a water sweeps past in flood, dragging a whole tree by the head. A barn, a bridge, the flower sings on the far bank. Among the darkest trees, music over the water, making the silence. Out of the brown folds of the river's close, oh, No to czas na niespodziankę. Tak jak powiedziałam, to jest autorska moja płyta, pierwsza, więc troszeczkę odeszliśmy od znanych nam rewirów. Postanowiliśmy wyskoczyć na może w pewnym sensie głęboką wodę. To jest utwór, który razem z Dawidem stworzyliśmy. Confusion is my name. I feel anger, sadness and pain. I put on a happy face, but in my soul lives disgrace. I feed it with past life journeys and perfect smiles. What lies deep inside me is in the center of my eyes. He was juggling with words, choosing them like cards, or throwing dice, picking the lovely romantic ones, making my thrilled heart melt his eyes. To był koncert Agi Zarian, nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2010 roku przez Jacka Gładkowskiego. Oba koncerty i audycję przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Do usłyszenia.